Curse Box Production. Nung lumabag ang lagapak ni Glock, di ako makapaniwala laman ng mga song hits. Sana yan hip hop, rap-rapan, palawakan, talamakan, salitang pinapaindak. Di naman pwede maging breakdancer na rapper, mag-alba, tiktok. Kasi di talaga kaya madayang tadhana, bintanang puno sana ang tanaw. Kaya pa kayang makilala, maalala, kahit ang salang ay hilaw. Hanggang sa natinig ko na may mga bata na sakin isang usubaybay, lumulubaybay na mga katagang nananalaytay. Nakita ko si Abadondon sa radyo panonon, airlangan sa laban na wala pang ako cellphone. Parang si Tupac, si Tuglax, siksikan halos matulak. Kapir tapos nag-usap at nagkahimayan ng utak. Kahit walang gang-gang, di sanay sa bang-bang. Umilip sa 187 maps is galing-gang. Kasi di ito chamba, parang Kobe na mamba. Ipagkalat mo na nagsama si Glock 9 at siya. Kaya niyong ibalik ko ng buo lahat ng ambag niyo. Kung mamarapatin lang sana mula tumula ng mga panahong di natawa na pa ang katulad ko. Kapag may napapadaan na sa may kanto, malalang tuksuan is tulang may puti ka sa mukha mo. Tuloy malamang kung sumpa ba to o sang regalo. Minamalaet pa ang tugtugan namin. San daw nang galing ang aming kitas pamahang alanganin. Nababadoyan ng tropa walang gustong sumuporta, pero pinilit ang akin na daang walang direksyon at maraming kontra. Buti na lang merong napakinggan na ares. Sa paggamit ng papel at lapis, buuunang samahang sumunod sa mga bakasyon na naiwan. Sinigurado na di mapapahiya kapag ganyan ang pakinggan. Sulit ang matagal ng pagkasama at pagkabang. Tadhana na ang gumalaw ng sakalam ng pagkabang. Alam kong pinangarap mo dito na magganap, na wala man ang ikaw alo, pero dumating ang ikasyon. Ibigalim ako nung narinig sa mga tanaw, wala kasing tuloy na bibig. Doon ako napabilib, babag kinikilig. Iniisip ko ako si Glock 9 sa akin si Lee. Play post rewind habang sinusulat ang mga kanta mo. Kahit na mabuyan, tagi na kabisado ko ang bawat bitaw sa Walkman ko. Malapit ng malob at agasa, nakagawa na din ang tula. Mga salita na magkakatugman, nirap ko na mabilis sa boss na manipis sa latado kay Aristo. Nakahulma, naging crazy mix na ang dating Miko. Salamat si Sir Crispin Basilio, nakasama ko na din si Francis M. Ticoy at Aristo Del Polisco. At sa bilis ko may mga nagala, mga natanggap na mga palakpak. Ang galing-galing ko na nga daw mag-rap, gayang-gaya ko na nga daw sigla. Hanggang sana isip ko medyo malito na maksilong lang sa iyong anino. Okay lang na ikaw pati ng idol ko, pero binago ko boses ko estilo. At nabuo ang bandang pangratrata ng genre. Walang suba ng mga panggulat at tinawag na chakra. Ang bagmoy apoy kung matagagawa ko, sumulog na mikrobono sa entablado. Ikaw ang patunay na di malabo na maging makata ang simpleng tao. Tumating na ang oras na itinakda ng tadhana. Bago ko namanda para pag natupad ito na patanda. Kapalagi na malamag ang pinakamalakas mo na akda na tumatag sa mga bunbuna na mga kumpulan. Sa tamay na mga nakikinig at akin lumikilig, mga tao na bibilib dahil sa aking ability. Ang kanta ko binibili pati na CD-DVD na tumpukan. Handa ako lagi makibungguhan hanggang sa tumating ako sa suktulan. Nang nais ko na marating na tagumpay, ulit-ulitin ko ulit na walang umpay. Hanggang sa ating malay na mangyari na yung tagumpay na lang ako sana maumay. Ah, limit breaker, nakapos ako lagi sa pagiging greater. Kaya-kaya ko rapang kahit ano, tang twist, pita pa pickled pepper. Ano nga ba ang pinakamahusay na kanta? Yan ang lagit ano na napakarami. Bigyan mo kami ng Glock 9 sa kakilingan. Tatapusin namin ang mga debate. Kami sasagalin ang mga pyesa, di magpapadahin itong mga repa. Di patatagalin, mabilis kata na inamin. Nagkakalabag yung mga tenga. Goodbye, paikutay ang sino mang humarang sa mga ambag po. Goodbye, di maumay. Abuti ng mga pangarap ko na talagang makula. Simula ang pangarap ng isa. Mata makiling tumula, pinagtatawa niya. Wala mo mali gusto, makinig ka sa silid. Nagrarap mag-isa, hindi niya lang alam. May pinapakinggan siya ng palihan na kanyang inaanap. May dalawa ko nakasitip, nabili ko sa Odyssey. King City Underground and D3. Sa'yo takagatong ng bunga, day agad na bumalita. Daba, oh my God, wala may sinigat. Nung marinig kong mag-rap si Glock 9. Hindi na kaya totoo, to the CDS 9. Nabaliw ako sa flow ni Glock 9. Ito na kaya, to the 4-7. 24-7 ako lang sanay. Hanggang sa sige, lumabas na yung mga hindi behave na pahanga. Tugas na kayo ng patanoon. Tumbaka ko yung malabot. Touch 5-7 chakra. Ito tumigil, nanginip talaga. At tinangako kay inosang panagagalingan. Hanggang sa makasama naman sa isang kanta. Alam ko si Ino ngayon masaya. Kasi natupad na ngayon ako lab. Na walang sumpa at ikasahan na sila. Ipangyap ko nita, bumalik sa kap. usapan na palabik ma. Kung di dapat karamdam na palaging umpisa, pero pag umanak alam mo wala muli pa. Huli na ako sumagad, hindi na maanina yung makatantahimik kanina, na para bang sinabihan ng kasalungat ng aliping mahina. Pero karaming nagpapakumbaba habang ang pangarap ipinataas. Husay ang siyang nagdadala, katibayang sa gawa nilalabas. Katuwang ng mga nauna yung pambihirang ang labas. Tangan sa bit, gabi-gabit na tugma ang di kumakalas. Kakulugan may lihim, kailangan sisirin bago kalibarin ang matataling hagang may sining. Na dapat naisin mo, naisipin na naman sabihin, di mabibitin. Maliglak na pagratrate kay to the point to the seven. Ngayon sasapitin na panahon na mismo walang isaksi. Pag nag-chakramatic beast mode, tas may katabi na Aristotle police ko. Masan ang anin, wag kung saan may hidden info about to kill your ego. Nagroman akong inabaliwan, yung ay musika mo kinaatikan. Humpik na matutong pinabalikan, kukla na lamang ang sinihalikan. Kaya nangarap din ako na maging rocker, kaming kunoon sa laki para bang taster. Di man nakalapit na makawak ang marker, sa malayo ay nakasaludo ako master. Wala pa, dalawang limo itaapan, hanggang dalawang puta pan. Nakasunod ba sa yamak na nag-iisang glock? Dahil ako bakit may mga matulid nila mga awitin mo na parang hindi ka humihinga. Bakit pero walo sumpa na ngayon din na dahil dahil sa'yo mga lagap baka na amin nakita. Eto lang, basta walang masta glock na walang fast rap, walang walong sumpa shot ng rap din. Ah yeah, hindi sa bilis na susukat, kundi sa bigat nang isulat. Turi mo kitlat, pag nagulat. Salamat sa pagpasa mo ng iyong liwanag. Maluwag man, musika mo ang siyang pupata. Alam kong ni sa panaginip ay hindi yung inasahan. Magsasama sa awitin ng mga pinag-aralamin sa inyo na tinawag na idolo. Salamat! Mulaking sopan, dagwa, domination, hanggang sa ako sinag-isa. Tunay na Lord, ipet, malu sa pangkaraniwang rap ay naiba. Hindi kang inakalang pagda sa entablado't may ka nabibira. Ay may batang ismag na galing pa sa mapakawalan ni God na nang-inspira. Teka, sino to? Isa sa tunay na may titulo. Inidolo, kumanda ka na par kapag nagpaandar. Pero maragas ang bihikulo, simbolo, katotohanan na ako'y disipulo ng mga salin na aral sa mga sinulat mo na versikulo. Wala ba nun? Aga sa ngayon, pakaramdam ko ako'y sinasaniban. Tulad po na si Pintang ko nagiging halimaw labas sa papel ng taging nakapangyarihan. Di pa maraniwan ang nasa kamay na pag-asa. Dahil sa'yo ay tumapang mangarap na matupad ang mga sana. Sana balang araw, ikaw ay makasama. Aga sa tumating na ipapumahin na nila tumitaw na sa mapa. Wala ka patay ng akong gala sa paghihintay kay idol na black. Nagbuman ng mga pinimot na limat ngayon ay masasalamat naman ang namulak na. Hayaan yung ibalik ko ng buo lahat ng ambag nyo. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isalin nyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo, patawarin nyo ako. Kung napaagal lang at may nakakaalam, siyang tayo. Hayaan yung ibalik ko ng buo lahat ng ambag nyo. Kung mamarapatin lang sana. Wala lang kayo palagi, may pangyayari. Patuloy nyo lang.